مظلومه يا فاطمه، هاي مخدومه يا فاطمه، هاي مظلومه يا فاطمه، هاي مخدومه يا فاطمه. بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں، آ گیا میرا وقت قضا، ہائے بابا میری پسلیاں، ہائے بابا میری پسلیاں. بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں. تم سلامی کو آتے تھے آگ لے کر، وہ آئے مجھ پہ دروازہ آ کر گرا، ضرب جب ایک لگی ناگاہ، منہ سے بس ایک نکلی صدا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، میری پسلیاں. ظالموں نے وہ ڈھایا ستم، در تلے مجھ کو روندا گیا، میخ پہلو میں آ کر لگی، کیسا صدمہ ہے واہر بتا، میرا محسن بھی مارا گیا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں. اپنی تکلیف سے بڑھ کے غم ہے مجھے تو بس اس بات کا، ہے اکیلے بہت مرتضیٰ، رخ یوں بدلا ہے حالات کا، کس طرح سے کہوں میں بھلا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، کیا سناؤں میں دربار کی، اپنا حق میں جتاتی رہی، مجھ کو ایسے تماچے لگے، منہ علی سے چھپاتی رہی، پوچھو شبر سے وہ ماجرا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں. وہ سہے گی بہت سختیاں، ہوگا ام المصائب لگا، میری تکلیف دیکھے اگر، ہوگا اس سے بڑا کیا غزا، میں نے زینب سے چھپ کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں، بی بی زہرا نے رو کر کہا، ہائے بابا میری پسلیاں. جب تلک میری آواز ہو تم میرے پاس آنا نہیں، کھانا کھا لینا بچے میرے، تتلک کچھ بتانا نہیں کی ہے فضا سے یہ التجا ہائے بابا میری پسلیاں بی بی سہرا نے رو کر کہا ہائے بابا میری پسلیاں بی بی سہرا نے رو کر کہا ہائے بابا میری پسلیاں چپکے چپکے میں سہتی رہی کچھ خبر ان کو ہونے نہ دی آخری سانس میں بابا جان مجھ کو غم ہے تو بس ایک یہی کیسے دیکھیں گے شیر خدا ہائے بابا میری پسلیاں بی بی سہرا نے رو کر کہا ہائے بابا میری پسلیاں بی بی سہرا نے رو کر کہا ہائے بابا میری پسلیاں میرا ننا سا بچہ ہے وہ جانتا ہی نہیں کیا ہوا اماں اماں پکارا بہت میرا شبیر روتا رہا ہو گیا ماں سے اپنی جدا ہائے بابا میری پسلیاں بی بی سہرا نے رو کر کہا ہائے بابا میری پسلیاں بی بی سہرا نے رو کر کہا ہائے بابا میری پسلیاں روک عباس اپنا قلم اب نہ کر کچھ مصائب بیان اپنی دادی کے اس بین پر رو رہے ہیں امام زمان کہتی ہے آج بھی فاطمہ ہائے بابا میری پسلیاں بی بی سہرا نے رو کر کہا ہائے بابا میری پسلیاں بی بی سہرا نے رو کر کہا ہائے بابا میری پسلیاں ہائے مظلوم یا فاطمہ ہائے مخدوم یا فاطمہ